«Дурань», – тихо сказав Вежа. «Заўсёды думаў, што хаданскі дурань і злосны. Чалавека хоча зганьбіць». «Дык вось», – сказаў далей хаданскі, – «я заступіўся б за пана Радкевіча, але нашто мне заступацца за мужыка, які не адчувае ніякай патрэбы ў змене свайго становішча? Ён яшчэ не дарос даволі. Яму яшчэ 300 год будзе патрэбен сатрап з бізуном. Калі пакінем яго мы, культурныя, ён знойдзе на сябе іншага жорава, горшага». Ён схіліў галаву. «Я заклікаю ўсіх дваран, якія хочуць араць зямлю, хочуць, каб у крэслах гэтай зборні сядзелі Зохары і Яўхімы, а на месца маршалка крывавы кат. Я заклікаю ўсіх гэтых дваран класці белы шар за мужыцкую волю». І сеў. Частка залы ухвальна зашумела. «Ясна, — сказаў Яроцкі, — пані Клейна». «Не ведаю, — бацюхна, — сказала старая, — по-старому мне зручней. Але я падумаю, што на зборах замест Буяна Кроера будзе сядзець мой дзед Зохар, як тое зараз паабяцаў хаданскі, дык мне аж адразу весялей робіцца!» Махнула рукой. «Белы шар!» Усе маўчалі. Потым Яроцкі ўздыхнуў. «Пане Раўбіч!» Раўбіч глядзеў на Загорскага, і Загорскі, асцерагаючы яго, адмоўна паківаў галавою. «Я адкажу балаціроўкай», — глуха сказаў Раўбіч. Загорскі кіўнуў. «Ваша справа», — сказаў Яроцкі. «Пане маршалак!» «Волю!» — сказаў пан Юры. «Я з Радкевічам!» «Пане Ванєвіч!» «Волю!» І нарэшце самы ўплывовы з дваран губерні — князь Загорскі Вежа. Загорскі ўстаў. «Волю!» — сказаў ён. «Волю ў тых маёнтках, на якіх няма нядоімак, і дзе заплочаны працэнты па закладных». Словы ўпалі ў насцярожаную цішыню залы, як карцеч. Тыя, у якіх трапіла, зашумелі. Прыблізна трэцяя частка залы ў тым баку, дзе сядзеў Браніборскі. «Чаму вы крычыце, панове?» — звузіўшы вочы, спытаў Вежа. «Хіба я сказаў нешта нечаканае? Нешта такое, аб чым вы не думалі?» «Лухта!» — крыкнуў Іван Таркайла. «Я даю мужикам пазыкі, я адказваю за недоімкі, за неплацеж падаткаў, што ляжаць на мужыках. Яны не варты таго самі, во што!» «Сядьце, хрысціянін Таркайла», — грэбліва сказаў Вежа. «Што б вы прапанавалі?» — вонкава спакойна спытаў Браніборскі. «Прадайце прадметы раскошы», — сказаў Вежа. «Заплаціце закладныя, заплаціце нядоімкі, разам нажывалі іх, разам і адказвайце, а там, чыстыя, будзеце думаць». Суровыя бровы старога разышліся. «Згаленне? Магчыма. Але ж вы жылі з іхняй працы на вашай зямлі. Дык вось, калі вы ўсе будзеце чыстыя, вызваліце іх, аддайце ім палову зямлі, і вольныя, яны пойдуць і на вашу зямлю таксама, за грошы. І гэтая палова вашай зямлі дасць вам утрая больш, чым цяпер уся». Было ціха. Потым нехта з асяроддзя Кроера паспрабаваў свіснуць. «Чаму ж вы так?» — спытаў Вежа. «Я ж, здаецца, не за адмену стаю. Я ж прапаную пакінуць на год все, як яно ёсць. І тут край Браніборської кроєра вибухнув вигуками. «Соціаліста! Гверельєра!» Вежа з удаваним непорозумінням потиснув плячима. «Карбонарий! Кінжальщик! Лувель! Якабінець!» Яроцький даремно бів у гонг. І тады вежа, зрабіўшы яму знак спыніцца, падаўся наперад. «Ну?» — амаль шапнуў ён. Ён абводзіў рады вачыма, і выгляд у старога быў такі, што тыя, па кім прабягаў яго позірк, адразу змаўкалі. Запанавала цішыня. «Вось так лепей!» — сказаў вежа і дадаў. «А для сябе?» «Для сябе я стаю за белы шар!» І рэзка кінуў: «Воля!» Сядзеў, адразу страціўшы усялякую цікавасць да таго, што адбываецца ў зале. Ён разлічыў правільна. Ён зразумеў іх і таму здолеў сутыкнуць лбамі. «Адна сволач!» Што ж, цяпер асталося толькі апусціць свой белы шар і ехаць дадому, да ўнука. Добра, што хлопчык не сярод гэтых пачвар, што ён не бачыць разгулу нізкіх чалавечых страстей. На аснаванні 110-й статті Устава о службе па выбарам, чытаў Пятро Яроцкі, 3-й том і 128-й статті 9-го тома свода законов Российской империи, издание 42-го года, постановления дворянства производятся посредством баллотировки и признаются обязательными, если они приняты единогласно или не менее как 2/3 голосов всех присутствующих дворян. И он кашлянул. Теперь, после того, как я нагадал вам это, мы можем почать баллотировку, панове. Прошу брать шары. Вежа взяў шар першы, памарудзіў і, схіліўшы сівую галаву, апусціў яго ў белую палову урны. Шар гучна ўдарыўся аб чыстае дно. А потым шары пачалі падаць часцей і часцей, і ўдары рабіліся ўсё больш і больш глухія. Падлічылі шары позна ўвечары, калі за вокнамі ўжо даўно гарэлі гарадскія агні. Маршалак Юры падышоў да бацькі. Стары вежа чакаў, стоячы ля акна і гледзячы на цьмяную ў цемры стужку Дняпра. Пан Юры ўспёрся на падваконне побач з ім. «Гэтыя шары грукалі страшна», — сказаў вежа. «Як камяні, патруня». «Сапраўды, бацька», — адказаў пан Юры. «Пахавалі мы гэтымі шарамі запіску Раткевіча». «Всё? А што, хіба пахавалі?» «Пахавалі, бацька». У зборні было 428 дваран. Каб запіска аб адмаўленні прайшла, трэба было не менш за 262 галасы. І вось колькі? За адмену 206, супраць 187. Вежа рушыў быў да выхаду, але потым спыніўся. Твар яго не быў жорсткі, калі ён сказаў сыну: «Ты маршалак, павінен быў са шкуры вылезці, а даведацца прапанове Раткевіча. Пэўна, не адны гэтыя 8 чалавек ведалі». «Не адны». Стары свідраваў сына вачыма. «Раўбіч ведаў?» «Аднекуль ведаў. Раткевіч да яго даволі блізкі. Ну вось, ты павінен быў ведаць. Павінен быў сказаць мне. Чым бы ты памог?» «Грашыма. Я прывёз бы ў зборню ўсю дробную шляхту, у якой ёсць галасы, але няма мужыкоў. Няма нават грошай, каб паехаць у губерню, дзе ўрэшце ім пакрыўджаным няма чаго рабіць». А яны б галасавалі, як ты, як я прывёз бы толькі 100 чалавек. І кроер паляцеў бы рылам. Нашто табе гэта рабіць? Вежа усміхнуўся. Так проста. Клей непрыемна сядзець побач з Зохарам. Мне сутыкнуць гэтую сволач, прымусіць іх біцца. Урэшце мне проста забаўна было б паглядзець, а што з гэтага будзе? І я не люблю Кроера.